Ej, to nie jest tak, że ja widzę tylko świat, który rani, że to wszystko nie ma sensu, że nie wygramy, każdy człowiek, co się rodzi, musi z góry być skazany na porażkę. Wybacz, inaczej na świat patrzę, to tacy jak ty, sami znawcy, mówicie o tym życiu kolorowym, doskonale znając fakty, mącicie w głowach. A zobacz sobie przecież, dla ilu ludzi nasze słowa okazały być szlekiem, ilu pomogły na prostą wyjść, stać się dobrym, tym o których mówisz tylko ludzie drugiej kategorii. Cieszymy się życiem, choć mówimy o problemach, znamy cenę szczęścia, potrafimy je doceniać. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to co gramy. To nas cieszy, być wciąż lepszym, iść do góry, pieprzyć smutek zbędny. Świat lepszy jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzyj. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to co gramy. To nas cieszy, być wciąż lepszym, iść do góry, pieprzyć smutek zbędny. Świat lepszy jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzyj. Tak, tak nie jest, nie wiesz, a plotę siejesz, nabijam o tym, co się dzieje. Nie jest dobrze, to się nie śmieje. Trafi to, że dla nich których ten rap to zbawienie co dzień, jak rozmowa z Bogiem, o której wiedzą każdy podnieść się może. Trzymać głowę godnie, mądrze iść, robiąc dobrze. Żyć każdy chce zacząć, żyć znaczy mieć, być za co. Cieszę się tym, co mam i tym, że mogę pomóc komuś, komukolwiek z innego domu. Swoim słowem, co chcesz to mów, ja swoje zawsze powiem. Komuś, komuś. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to co gramy. To nas cieszy, być wciąż lepszym, iść do góry, pieprzyć smutek zbędny. Świat lepszy jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzyj. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to co gramy. To nas cieszy, być wciąż lepszym, iść do góry, pieprzyć smutek zbędny. Świat lepszy jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzyj. To jest nasz rap, nasza rzeczywistość, nasz świat, nasza przyszłość, którą chcemy mieć jak najlepszą. Problemy zewsząd dotykają nas tak samo, więc dlaczego ludzie myślą, że te teksty nic nie dają, nic nie wnoszą, nic nie zmienią. To wiedz, wielu potem staje w końcu na właściwej drodze, wielu traci sens życia, zamiast iść pada na schody, mając tyle do zdobycia i będąc jeszcze młodym. Pomyśl, zanim powiesz coś o nas, o nich, słysząc słowa, nie widząc wyciągniętej dłoni. To nic, najłatwiej tak jak ty stanąć z boku. Lecz pamiętaj, dla niektórych rap to antidotum. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to co gramy. To nas cieszy, być wciąż lepszym, iść do góry, pieprzyć smutek zbędny. Świat lepszy jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzyj. Doceniamy to, co mamy, kim jesteśmy, to co gramy. To nas cieszy, być wciąż lepszym, iść do góry, pieprzyć smutek zbędny. Świat lepszy jest w zasięgu ręki, więc oczy przetrzyj.